osiemnastkę. No, to co? To poznamy tam też siedemdziesiątki. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda między PiS-em a Porozumieniem co do składu przyszłego rządu, przekazał Jarosław Gowin. Para prezydencka uczciła pamięć polskich żołnierzy poległych w bitwie o Monte Cassino. W Samborowie koło Ostródy doszło do uszkodzenia gazociągu, konieczna była ewakuacja uczniów pobliskiej szkoły. Znaki zapytania, które pojawiły się w trakcie rozmów między Porozumieniem a PiS-em, zniknęły. Osiągnęliśmy 100% zgodę co do tego, jak ma wyglądać rola Porozumienia w przyszłym rządzie, oświadczył lider tej partii Jarosław Gowin. Były wicepremier dodał, że w najbliższych dniach ma zostać zawarta nowa umowa koalicyjna, w jej konsekwencji powstanie nowy rząd z nowym programem. Otwarte pozostaje pytanie, czy w koalicji pozostanie Solidarna Polska? Być może odpowiedź na to poznamy jeszcze dziś. O 17:00 zbiera się bowiem Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać oczywiście o sytuacji bieżącej, politycznej, o możliwościach powrotu do koalicji. Jesteśmy dobrej myśli. Mówił zastępca rzecznika prasowego PiS-u Radosław Fogiel. Według ostatnich doniesień do rządu ma wejść prezes partii Jarosław Gowin, który ma objąć tekę wicepremiera. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożyli kwiaty na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino, by uczcić pamięć polskich żołnierzy poległych w bitwie w 1944 roku. Wcześniej przed południem w polskiej ambasadzie w Rzymie prezydent wziął udział w ceremonii odsłonięcia popiersia generała Władysława Andersa. Uroczystość miała prywatny charakter i odbyła się bez udziału mediów. Po uroczystości córka generała Andersa, ambasador Rzeczpospolitej we Włoszech, Anna Maria Anders, powiedziała polskiemu radiu, że to dla niej dzień szczególny. Zwróciła uwagę, że pomnik stanął w ambasadzie obok popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego, który awansował jej ojca na generała i odznaczył po Bitwie Warszawskiej. To dzieło Andrzeja Pityńskiego. Smutna okoliczność, nigdy się nie dowiedział, że prezydent będzie odsłaniał jego pomnik, ale jest niestety za późno. To pierwsze tutaj to prezent dla mnie. On miał olbrzymi sentyment do mojego ojca. No i oczywiście przyjęłam z największą radością. Autor popiersia zmarł przed tygodniem w Stanach Zjednoczonych. 3 lata temu prezydent Andrzej Duda odznaczył artystę orderem Orła Białego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ewakuowane przedszkole i szkoła, zablokowana trasa krajowa nr 16. W Samborowie w województwie warmińsko-mazurskim uszkodzony został gazociąg. Do awarii doszło podczas prac budowlanych. Działania służb relacjonuje rzecznik warmińsko-mazurskiej straży Rafał Melnyk. Ewakuowaliśmy około 36 osób z 18 budynków. Dodatkowo z pobliskiej szkoły ewakuowaliśmy około 260 osób. Dzieci ze szkoły, dzieci z przedszkola, obsługa oraz nauczyciele. W chwili obecnej mamy potwierdzenie, że na gazociągu są założone opaski zaciskowe, które spowodowały zaprzestanie wycieku gazu. W związku z uszkodzeniem gazociągu wyłączony jest odcinek drogi krajowej nr 16 między Ostródą a Iławą. Kierowcy muszą korzystać z objazdu przez Lubawę. Prezentacje dokumentów radiowych rozpoczęły 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Jednym z patronów medialnych tego wydarzenia jest Polskie Radio. W ramach konkursu Dokument Radiowy Karol Darmoros zaprezentował reportaż Fort III Pomiechówek, gorszy niż Auschwitz. Fort był więzieniem karnośledczym gestapo, a wcześniej obozem przesiedleńczym dla mieszkańców północnego Mazowsza. Rozstrzelania, wieszanie, bicie i wszechobecny głód to była codzienność tego miejsca. Z kolei Cezary Galek zaprezentował reportaż pod tytułem Kurierzy, który ukazuje działania tatrzańskich kurierów w czasach PRL-u. Młodzi ludzie w plecakach wynosili wysoko w góry Pismo Święte, katechizm. pismy, filmy. Przekazywali to zaufanym Słowakom. Dziś odbywają się też pokazy dokumentów z Międzynarodowego Konkursu Filmów Dokumentalnych, a w ramach Międzynarodowego Konkursu Filmów Fabularnych między innymi będzie można obejrzeć węgierski dramat Szatański Pomiot w reżyserii Dezosa Zsigmonda, ukazujący dramat kobiety zgwałconej przez wkraczających na Węgry w 1944 roku żołnierzy Armii Czerwonej. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie i noc pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i burze, które w nocy będą zanikać. Jutro niestety więcej chmur i więcej opadów. Termometry pokażą od 16 stopni na Podhalu do 26 w centrum i na wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop Asus Intel teraz za jedyne 1289. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Media Ekspert. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Jesień puka do drzwi, dlatego już teraz w Lidlu wodoodporne kurtki termiczne dla całej rodziny. Minimum wagi, maksimum ciepła, w niesamowitych cenach. Już od 35 zł, a jesienne buty już od 49,99. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Załoga w składzie Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz i Mariusz Owczarek. Zaczynamy nasze wyjątkowe spotkanie w czwartkowej tonacji Trójki. Your Man. I właściwie ten tytuł przedstawia nam dzisiejszego gościa audycji. Joachim Mencer jest z nami. Bardzo cię serdecznie witam, Joachimie. Witam wszystkich. W naszym plenerowym, trójkowym studiu w ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. Wiesz, jak prezentowałem ten utwór na antenie, zawsze wydawało mi się, że po prostu skróciłeś your do yo, a to podobno jest inna historia, opowiedz. No cóż, jest to taki ukryty kod, prawda? Ukryte znaczenie to są po prostu inicjały mojego imienia i nazwiska. No właśnie, I'm Your Man to jest utwór otwierający twoją płytę, która miała swoją premierę 6 dni temu, 18 września. Płytę nagraną w Nowym Jorku z amerykańskimi muzykami. Jak czytam informacji prasowej, to jest spełnienie twojego marzenia, takie spotkanie. No tak, to jest to prawda. Co prawda to marzenie wyglądało w ten sposób, że chciałem nagrać całą płytę złożoną z moich kompozycji, takich, które są inspirowane moimi podróżami po Ameryce, różnymi amerykańskimi historiami, spotkaniami z muzykami. Niektóre utwory są inspirowane wręcz innymi utworami jazzowymi amerykańskimi. Mhm. No i cóż, no nie jest to moja pierwsza płyta wydana w Stanach, bo taka jest prawda, że już chyba tak się doliczyłem, już miałem tam wydane trzy płyty. Co prawda były to płyty To nie były moje autorskie płyty, natomiast one też nie były wydawane w dużym wydawnictwie. Były to wydawane płyty dość lokalnie, jedna w St. Louis, dwie chyba w stanie Maine, a tym razem moja płyta wyszła w dużym wydawnictwie amerykańskim, nazywa się Origin Records, ma swoją siedzibę w Seattle. No i to już jest duże wydawnictwo, które prowadzi zarówno promocję, jak i dystrybucję na takim potężnym obszarze. Czyli taka pierwsza poważna twoja amerykańska płyta, tak to można określić? No, w całości autorska, prawda? Przede wszystkim z tego względu, że cała muzyka, która tutaj została zarejestrowana, jest oparta o moje własne kompozycje. I'm Your Man to jest utwór, który otwiera ten album. Zanim sobie porozmawiamy o tych muzykach, których tutaj udało ci się zaprosić na płytę, wyjątkowych postaciach jazzu amerykańskiego, to teraz posłuchamy sobie takiego drugiego oblicza tego albumu, bo I'm Your Man to jest taki bardzo dynamiczny utwór, połamany z solówkami. Natomiast zamykający płytę Pelikan to jest taka ballada nastrojowa wręcz. No tak, on jest to dość długi utwór, nie wiem, czy to nie jest za długi. Czy nie wytrzymamy? Wytrzymamy. To będzie mi bardzo miło. No, długi utwór, ale no, cała fraza tutaj zawarta no, wymagała takiego czasu i no, myślę, że on daje takie wytchnienie. To słuchamy. Joachim Menzel i jego amerykańscy przyjaciele. Tak się kończy płyta. Brooklyn Eye. Thank you. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I czwartkowa tonacja Trójki, nadawana z naszego ogrodu przy Myśliwieckiej 357. Dziś naszym specjalnym gościem jest Joachim Menzel. Słuchamy wspólnie Twojej nowej płyty Brooklyn Eye. Przed chwilą Pelikan, kończący płytę. I co, udało się, jednak cały utwór się zmieścił, zobacz. Na naszej antenie o tej porze. To teraz mieliśmy sobie porozmawiać o Twoich kompanach z zespołu. Tak jak wyczytałem tutaj właśnie w tym takim dłuższym słowie na okładce płyty, to się nazywa fachowo liner notes, tak? Polski odpowiednik to właściwie... Chyba nie ma takiego polskiego odpowiednika, albo jeszcze o czymś nie wiemy. W każdym razie ty tutaj o każdym z nich, z tych muzyków opowiadasz jako o swoim mistrzu właściwie. Ja tych muzyków słucham od wielu lat, prawda? Mhm. To są moi idole, tak naprawdę, bo Steve Cardenas, no już przynajmniej od 20 lat, słucham go w różnych konfiguracjach. Przecież on grał i z Charlie Haydenem, z Johnem Patitu, czyli w wielu różnych konfiguracjach wydał gra przynajmniej na kilkuset płytach. I to jeśli mówimy o takich muzykach, sidemenach z Nowego Jorku, no to on jest absolutnie w ścisłej czołówce. Podobnie Scott Colley. Scott jest basistą, który grał wiele lat i z Hancockiem, i z Metenym. To jest osoba, która gra wspaniale, szczególnie, ja tak napisałem nawet o tym, że to jest basista, który najlepiej brzmi z pianistami, nie? To znaczy wręcz każdy pianista, który z nim gra, brzmi o wiele lepiej. I to jest to, czego ja na swoim przykładzie w czasie nagrywania tej płyty doświadczyłem. Ostatnią osobą perkusista Rudy Royston. Jest to człowiek, który wychowany na gospel, zresztą on pochodzi z południa, więc on gra w wielu, wielu różnych stylach i w każdym jest w stanie zagrać bardzo, no właśnie, bardzo, bardzo stylowo. Jest to bardzo otwarty umysł. Nagrywa płyty z wieloma gwiazdami. Także nagrywa płyty solo na bębnach. Na taką właśnie ostatnią płytę swoją autorską nagrał. Ona jest taka pandemiczna, ale słuchałem jej, rewelacyjna. To teraz chciałbym Cię zapytać o tę lirę korbową, bo to jest, nie znam zbyt wielu muzyków jazzowych grających na lirze korbowej. Znasz jeszcze poza sobą jakiegoś innego? To znaczy są osoby, które grają muzykę jazzową. No bo lira korbowa to jednak muzyka folkowa, ludowa, etniczna. Czy też muzyka dawna, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Przecież, nawet w niektórych operach Mozart pisał fragmenty właśnie na lirę korbową. Natomiast ja oczywiście ucząc się na tym instrumencie nauczyłem się takich standardów muzyki lirniczej, czyli jakieś pieśni właśnie z Galicji hiszpańskiej, czy francuskie tańce, czy także właśnie tańce węgierskie, bo tam na lirze w muzyce ludowej akompaniuje się do tańca. I powiem szczerze, że to jest jakby cały świat już jakby zamknięty. A dla mnie, ja chciałem lirę odkryć dla siebie, czy raczej dla muzyki, którą gram na co dzień, więc próbuję, bo wciąż pracuję, ja się wciąż rozwijam, prawda? Jesteś w trakcie procesu, tak? Tak, uczenia się. Gram na lirze chyba od 7 lat. Także oczywiście mam jakieś osiągnięcia, jak tutaj na tym zaoczonym obrazku już nagrałem parę płyt już na lirze. ale wciąż szukam jakby tego właściwego zastosowania. Zresztą to na Brooklyna już się bardzo udało, ponieważ zarówno gram tutaj i tematy, jak i gram akompaniamenty, a nawet i gram improwizacje, i to takie dość ekspresyjne. To teraz, żeby tym z Państwa, dla których lira korbowa jest zagadką, to teraz będzie taki dobry przykład, jak to może brzmieć. To jest utwór najkrótszy na Twojej płycie. To jest duet z lira-gitara, tak? Tak, ze Steve'em nagraliśmy to. Rzeczywiście, według mnie to jest rzeczywiście nowa jakość brzmienia, prawda? Zderzenie tylko i wyłącznie liry i gitary w takim bardzo gęstej jazzowej harmonii. No to spróbujmy, jak ta muzyka sprawdzi nam się w popołudniowej audycji 15:30 z okładem w Trójce, w czwartkowej tonacji Trójki. Utwór nosi tytuł Fotosyntezis, czyli fotosynteza po prostu. Tak. To słuchamy. Joachim Menzel i Steve Cardenas z nowej płyty Brooklyn Eye. Fotosynteza. Fotosynteza na lirę korbową i gitarę, tak brzmi. Steve Cardenas na gitarze, na lirze nasz gość czwartkowej audycji w tonacji Trójki, nadawany dziś z naszego plenerowego studia, Joachim Menzel. Joachim, jeśli pozwolisz, to mam ze sobą też twój poprzedni album, wydany 2 lata temu, płytę Artisena. No dla mnie Joachim Menzel i lira korbowa zaczynają się od tej płyty akurat. Płyty zupełnie innej, bo to płyta przede wszystkim nagrana z polskimi artystami i właściwie z młodzieżą. Powiedz kilka słów o Artisenie. te płyty trochę są komplementarne, z tego względu, że Artisena jest złożona z moich własnych kompozycji, które są inspirowane muzyką polską, a Brooklyn muzyką amerykańską, więc to jest jakby taka kontynuacja, czyli jest tym jakaś dłuższa myśl. Mm-hmm. Rzeczywiście z młodymi muzykami, niektórzy z nich byli moimi nawet studentami, powiem szczerze, prawda? Ale wspaniale grają. To jest płyta w kwintecie, gdzie nagrałem tańce. Każdy utwór ma w tytule nazwę tańca, czy to jest krakowiak, oberek, polonez. No to właśnie teraz sobie posłuchamy poloneza za moment, tylko jeszcze bym chciał, żebyśmy przypomnieli skład, który na tej płycie jest, bo to znakomici młodzi polscy muzycy. Przypomnij, z kim powstała, z kim nagrałeś Artisenę. Na skrzypcach Weronika Plutecka, na gitarze Szymon Mika, na kontrabasie Paweł Wszołek i na perkusji Szymon Madej. I Joachim Menzel na lirze korbowej. To słuchamy tego. To jest polonez Amol, tak? Polonez Amol z płyty Artisena. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo czwartkowej audycji w tonacji Trójki. Przed chwilą muzyka z poprzedniej płyty naszego gościa Joachima Menzla z albumu Artisena, sygnowana jako Joachim Menzel Quintet. Przypomnę, Weronika Plutecka, skrzypce, Szymon Mika, gitara, Paweł Wszołek, kontrabas, Szymon Madej, perkusja, no i Joachim Menzel grający na fortepianie i na lirze korbowej. Joachim jest naszym gościem. Poza anteną mówiłeś, że to jednak jest możliwe zagrać na tych dwóch instrumentach naraz. Rzeczywiście, tym co słyszeliście Państwo przed chwilą, tam jednocześnie występuje czasami i lira, i fortepian. No to jest pewne rodzaju oszustwo z tego względu, że nagrywałem... Aż tak się tego nie da zrobić w studiu, tak? Na raz. To znaczy, że tutaj akurat w części lirę dograłem, tak? Ale w czasie nagrywania zarówno temat grałem na lirze, jak i w improwizację na fortepianie. No i to jest... I to było uczciwe, tak? Mówiąc oczywiście w cudzysłowie. Joachim, a powiedz, płyta jest od tygodnia. Czasy są trudne, jeśli chodzi o granie koncertów, o promocję tak właśnie rozumianą, czyli granie muzyki na żywo. No, ciężkie czasy są. No, nie chciałbym tutaj... Zbytni pesymizm popadać, tak? Tak, szczególnie na koniec audycji, właśnie. Prawda? I zostawiać właśnie słuchaczy z takimi no, negatywami tej sytuacji. No jest to ciężka sprawa. Chodzi o to, że muzycy i nie tylko muzycy, ale także, nie wiem, organizatorzy, nagłośnieniowcy, oświetleniowcy, ludzi, którzy pracują przy koncertach, no nie mają teraz pracy, prawda? Nie wiedzą, co robić, to nie dotyczy tylko Polski, ale całego świata, a wręcz myślę, że najgorzej w tym momencie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystkie instytucje, absolutnie wszystkie zastopowały działania artystyczne i, no i to jest dramat. Koncert promujący twoją płytę. Mam nadzieję, że uda się zorganizować taki koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co prawda bez publiczności, bo my ciągle tak to robimy, ale z transmisją na antenie, z pokazaniem tego w streamingu na stronie internetowej, no radzimy sobie jak możemy w tych trudnych czasach. Za miesiąc będę grać koncert na żywo, właśnie bez streamingu. Czyli taki prawdziwy koncert? Tak. I to będzie koncert premierowy płyty, odbędzie się na festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie, w klubie Stodoła 24 października. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Też mam nadzieję, że kiedyś właśnie w Trójce tutaj się uda przedstawić ten sam program, nie wiem w jakim składzie. No właśnie, bo Amerykanie nie przyjadą. Z kim zagrasz? Takie były pierwsze plany, by móc ten materiał przedstawić w oryginalnym składzie. Niestety to się nie uda z powodów oczywistych. Ale zaprosiłem na koncert moich przyjaciół muzyków tutaj z Polski, więc Rafał Sarnecki zagra na gitarze ze mną na Jazz Jamboree, także Michał Barański i Łukasz Żyta. O właśnie, w tym składzie usłyszą Państwo muzykę, która już teraz brzmi na antenie Trójki, wciąż z płyty. Płyty Brooklyn Eye, wydanej 18 września, nagranej przez naszego gościa Joachima Menzla, a także jego, tak jak powiedziałeś, twoi idole tutaj są, tak, na tej płycie? Steve Cardenas na gitarze, Scott Cowley na basie i Rudy Royston na perkusji. Joachimie, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. I za rozmowę w naszym plenerowym studiu trójkowym przy Myśliwieckiej 357. Bardzo mi było miło. Czwartkową audycję w tonacji Trójki kończy utwór Ostatni Mohikanin właściwie, tak? The Last of the Mohicans. Tak, Ostatni Mohikanin. Bardzo Państwu się pięknie kłaniam z trójkowego ogrodu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.